NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is geen bewijs dat medewerkers van de VN-hulporganisatie UNRWA banden hebben met Hamas. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit onafhankelijk onderzoek. Israël beweert dat zeker 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de terreuraanval van Hamas, maar heeft dat volgens de onderzoekers niet kunnen onderbouwen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de veiligheid van asielkinderen. De leefomstandigheden in de opvangcentra zouden ondermaats en onveilig zijn. De onderzoeksraad spreekt van ernstige problemen. Andere instanties hebben ook onderzoek gedaan, maar de onafhankelijke positie van de onderzoeksraad kan een voordeel zijn, zegt redacteur Rolinde Hoorntje. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan. Die kan aanbevelingen doen. En daar moet de minister of staatssecretaris, als die aanbevelingen krijgt, daar ook dan binnen een bepaalde periode wat mee doen. Dus dat heeft dan mogelijk toch wat meer consequenties. Hoe lang het onderzoek van de OVV gaat duren, dat is nog niet bekend. In Coevorden in Drenthe zijn vanmiddag 3 straten afgezet en 40 flatwoningen ontruimd vanwege een gaslek. Het is nog niet duidelijk waar het gas precies vandaan komt. En de koning van Noorwegen, Harald, gaat het rustiger aandoen vanwege zijn hoge leeftijd. Hij is nu 87 jaar en was de afgelopen 3 maanden erg ziek. Harald is vandaag weer begonnen met werken. Hij denkt nog niet aan stoppen. Hij vindt dat je koning bent voor het leven. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files door ongelukken, vooral in het zuiden van het land. Op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee bij Made 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A27, A58 en de A16. Het gaat tot het begin van de avond duren. De andere kant op staat ook file richting Den Bosch bij Made. Het oponthoud is daar 10 minuten. Dan de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nieuwland 5 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file van Sassheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de Keukenhof 2 kilometer met daar een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur weer volop aandacht voor economie op NPO Radio 1. Steracteur Leonardo DiCaprio, die kent u van allerlei gaskrakers, maar hij maakt zich ook druk om het klimaat, zoals te horen in deze speech die hij hield voor de algemene vergadering van de VN. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. En die woorden die zet hij tegenwoordig ook om in daden. Zo investeerde hij 50 miljoen euro in een zonne-energiebedrijf met een Nederlandse oprichter. Hoe dat zit, dat gaan we zo met die oprichter bespreken. Geld of je leven. Maar eerst, nu de gaswinning in Groningen definitief verleden tijd is, wil de politiek vaart maken met het winnen van gas op een andere plek, de Noordzee. Alleen wil dat nog niet echt van de grond komen. Er is een nieuwe tegenslag. De rechter zette donderdag een voorlopige streep door de vergunning van een gaswinningsproject op zo'n 20 kilometer boven Schiermonnikoog. De bedoeling was dat het Nederlandse bedrijf One Dias daar al aan het einde van 2024 gas zou gaan winnen. Hoe haalbaar is de wens om de komende jaren meer gas uit de Noordzee te halen? Ik ga dat bespreken met de CEO van One Dias, Chris de Ruiter van Stevenink. Welkom. Sinds 2017 al bezig met dit gasveld. Alles bestudeerd. Platform laten bouwen. Die staat volgens mij al helemaal klaar in Schiedam. Ja, klopt. Dan die uitspraak. Was u woest? Nee, er zaten teleurstellingen in, maar er zat ook iets heel belangrijks in wat denk ik goed was voor ons. De rechter heeft zich uitgesproken dat alle bezwaren die ingediend zijn met betrekking tot klimaat, tot gaswinning op de Noordzee, het beleid van de overheid, maar ook vele natuur- en milieueisen, daar is eigenlijk allemaal aan voldaan en al die bezwaren zijn ongegrond verklaard. Wat de rechtbank ook gezegd heeft, eigenlijk letterlijke woorden, is dat er een aantal gebreken in onderdelen van de vergunning zijn en die moeten we herstellen. En daar gaan we mee aan de slag. Ja. Ja, u draait het positief, maar u krijgt geen vergunning. Dat is de conclusie, toch? Nee, er is een stuk van de vergunning nietig verklaard. En dat moeten we opnieuw doen. Hè. Dus u zegt, het is niet zo dat we geen vergunning krijgen. We moeten iets herstellen wat in gebreken is. Oké. Okay. Oké. Het gaat dan om twee dingen specifiek. De aanpak van de stikstofuitstoot, die is niet voldoende onderbouwd. Ja. En het geluid van de bouw van dat platform, dat u dus daar wilt gaan plaatsen op de Noordzee, dat kan bruinvissen en zeehonden storen in hun leefgebied. Ja. De eerste is inderdaad het stikstofdossier, waarin we eigenlijk continu ingehaald worden door nieuwe feiten en nieuwe wetgeving. Ook daar is het duidelijk wat het gebrek is wat we moeten herstellen. Dat zullen we doen, zullen we oppakken. En dat is een beetje in lijn met de Portos-uitspraak die heeft plaatsgevonden bij de Raad van State. De andere zijn inderdaad heeft betrekking op wat juridisch technisch, maar een aantal verklaringen die we nodig hebben, die hebben we ook wel. Maar kunt u die dat waren niet tijdig ingeleverd. Laat ik het, Een soort administratief foutje. Nou ja, in een proces waarin je heel veel dingen moet uitzoeken, was deze in de ontwerpvergunning aanwezig en hebben we die niet in de definitieve vergunning gestopt. Dus dat zullen we moeten doen. Ja. En dan als CEO bent u heel ontspannen van, oh ja, dat zijn we vergeten. En dat het is een heel complex proces geweest. Er zijn van allerlei dingen heel erg goed gegaan. En hier is iets wat, ik herhaal even wat ik net zei, iets moet hersteld worden. En dat gaan we doen samen met de overheid. Want die documenten die dus nodig zijn, waarin staat dat u zich overal aan houdt, die heeft u gewoon liggen. Ja, dus het is ook in de media leeft de belevenis dat we geluidsoverlast veroorzaken. Dat is allemaal meegenomen in de milieustudies. Daar zijn ook de oordelen over geveld en is ook op afgetekend dat dat goed is. Maar dat moet wel geformaliseerd wordt als onderdeel van de vergunning. En dat is helaas niet perfect gegaan. Einde van dit jaar wilde u beginnen. Ja. Is dat nog steeds het plan? Ja, dat is nog steeds het plan. Daar gaan we voor. Daar zullen we mee in overleg moeten met de overheid. Maar er is ook een reden dat we dat zo zien. Uiteindelijk, gas, ik denk dat iedereen dat inmiddels wel door heeft. Dat hebben we nog een hele tijd nodig. Ik gebruik altijd de gemeente waar ik woon, de gemeente Amsterdam. Daar is de ambitie om in 2040 van het gas af te komen. Nou, we hebben dus nog wel een tijdje nodig. Ik denk dat dat voor bijna alle gemeenten geldt, dan is Nederlands gas, ik denk, op drie vlakken voordeliger. We stoten geen methaan en geen CO2 uit in dit proces. Veel minder dan wanneer je vloeibaar aardgas importeert. De kosten, je bouwt het in Nederland, je doet het in Nederland. De winst blijft voor 70% achter bij de Nederlandse overheid. En ten derde, niet onbelangrijk en een thema wat duidelijker is geworden, is dat we minder energie onafhankelijk worden. Dus ja. Vanwege Rusland bijvoorbeeld hebben we allemaal geleerd, we moeten minder afhankelijk worden. Ja, we moeten nog iets anders veel meer doen. In lijn met waar je mee begon met meneer DiCapri. We moeten minder gebruiken. Ik denk dat dat proces in werking is gezet. Daar staan wij volledig achter. U wil meneer DiCapri ook als investeerder natuurlijk? Ja, dat hoeft niet. Ik denk dat wij we kunnen doen wat we willen doen. Ja. Nee, maar de vraag moet naar beneden. Daar staan we allemaal achter. Ja, maar het dus is zegt ook zo, u dat boren op de Noordzee, dat is een goed idee. Politiek denkt daar ook zo over, maar toch zegt de rechter nu, voorlopig niet. In ieder geval moet ik eerst die papieren zien voordat u door kunt gaan. Maar dan ga ik wel bij zeggen dat de rechter dus wel heeft gezegd, alle bezwaren met betrekking tot het overheidsbeleid, tot en met klimaat, uitstoot in Nederland, die zijn allemaal ongegrond verklaard. Dus de rechter zegt alleen, jij moet gebreken herstellen. Maar de rechter heeft niet gezegd, oh wacht even, u stoot of gas is niet goed. Nee, daarvan heeft de rechter gezegd, u mag produceren. Die bezwaren zijn er wel bij milieuorganisaties. Duitse organisaties bijvoorbeeld, die zijn enthousiast over deze uitspraak van de rechter, want die hopen dat van uitstel dan afstel komt. Ja, dat klopt. Er zijn altijd opponenten. Ik denk dat wij wel begrip hebben voor de zorgen die er leven, maar die hebben we juist proberen te adresseren in een heel langdurig vergunningtraject, waarin we studies gedaan hebben om inderdaad aan te tonen dat dat allemaal veilig en verantwoord kan. Ja, een van de milieuclubs die tegen u procedeert is MOB van Johan Vollenbroek. Ja. Hij zorgde voor een landelijke bouwstop vanwege stikstof. Ja. En hij lijkt nu zijn tanden in deze zaak te zetten. Ja. Tegen ons zei hij dat hij u graag in de waan laat dat de vergunning snel rondkomt. Maar dat klinkt alsof u nog niet van hem af bent. Het is wat het is. Dat proces moeten we doorlopen. Dat is natuurlijk het verrangen. We raken nog net een stukje van Schiermonnikoog. Dus we moeten daar oog hebben voor de stikstofsituatie. Wat wrang voelt is dat we dan, als we dit gas niet zouden winnen, dat we dan meer LNG importeren en 2 kilometer verderop varen de schepen wel af en aan met LNG. Dat is wat ik hoop dat we met elkaar begrijpen waarom we het juiste doen. Het is of dit, of het is LNG blijven importeren, wat net iets noordelijker, netjes vaart, waar we 1 op 1 de euro's kwijt zijn. Ja. En wat ergens vandaan komt waar verschrikkelijk veel methaan wordt uitgestoten. U snapt de kritiek eigenlijk niet? Nou, ik snap het feit dat we, ik snap dat we allemaal graag van het gas af willen. Dat snap ik ook. Maar ik vraag aan iedereen die in Nederland woont, welk gas gebruik je thuis liever? Gebruik je dan gas wat uit Amerika komt, waar je elke euro voor kwijt bent, waarbij de uitstoot van methaan methaan en et cetera hoger is geweest? Of gebruik je liever Nederlands gas, wat in onze wet en regelgeving geproduceerd wordt, waarbij geen methaan vrijkomt, waar 70 cent van elke euro winst weer in onze eigen zak belandt, ja, en waar we energieonafhankelijkheid nastreven? Dan denk ik dat heel veel Nederlanders zullen zeggen, wacht even, dat is toch veel logischer? Ja, en dus heeft u er vertrouwen in dat het uiteindelijk rond gaat komen, omdat u de juiste papieren al heeft liggen? Daar ga ik vanuit. En dat is denk ik. En ook omdat het goed is voor Nederland. Hè. We geloven uiteindelijk dat we wat goed doen is voor ons. En uiteindelijk zie ik met veel projecten, daar moet je helaas door allemaal hoepels, omdat mensen vanuit principes, dat recht heeft iedereen erop tegen te gaan. Wat vindt u daarvan als ondernemer? Want er gaat ongelooflijk veel geld investeert u in dit project. En dan staat alles klaar. En dan komt er zo'n uitspraak. Ja. En dan kunt u niet verder. Ik vind de rechtspraak die werkt zoals die werkt, daar heb ik alle begrip voor. Wat ik me wel afvraag is of overal nee tegen zeggen ons helpt in de energietransitie. Ik blijf roepen, het is een transitie van 15, 20, 25 jaar, waar realisme en pragmatisme een rol spelen. Op basis van principes zijn mensen hierop tegen. Maar nogmaals, ik vraag en challenge iedereen, is de uitkomst van het niet produceren van gas in Nederland, is dat beter voor Nederland of slechter? Gaan wij minder gas gebruiken in Nederland als we het niet lokaal produceren? Mijn stelling is, de vraag zal er niet van door naar beneden gaan. Dus wat lossen we op door het niet in Nederland te doen? Mijn stelling is niks. We zijn inkomsten kwijt, we zijn energieafhankelijker. Laten we rustig wel pragmatisch en realistisch blijven in de beslissingen die we nemen over onze toekomst en over de energietransitie. Wat denkt u dat het effect is van zo'n uitspraak van de rechter, ook voor andere ondernemers, investeerders? Ik ga toch weer terug naar wat ik heel positief vind in deze uitspraak, is dat de rechter heeft gezegd, op het gebied van klimaat, maar ook natuur en milieu van deze vergunning, heeft de rechtbank alle bezwaren van tafel gehaald. Ja. Staatssecretaris Veilbrief die schreef in een brief aan de Tweede Kamer eerder dat er nauwelijks bereidheid is voor nieuwe investeringen vanwege hoe het nu in Nederland gaat. En dat uit onderzoek dat hij heeft laten doen, dat het over het algemeen aantrekkelijker is voor bedrijven om in het Verenigd Koninkrijk of in Noorwegen te investeren. Ziet u dat ook? Nou, ik vind het heel aantrekkelijk om in Nederland te investeren. Maar ik zie er ook problemen mee. Deze hele potentie die we hebben, die kan best een aanzienlijk deel van de Nederlandse gasvraag geven. Dus daarom vinden wij dit uitdagend en interessant. Engeland en Noorwegen hebben hun voor- en hun nadelen. Ik denk met name dat Noorwegen een heel duidelijk beleid heeft om olie en gas te produceren. Noorwegen is een kritische leverancier voor gas voor heel Noordwest-Europa. Daar zitten wij niet. Wij zitten in Nederland en wij zitten in Engeland. En daar gaan we het mee doen. En we gaan ervoor zorgen dat we de dingen die goed zijn voor Nederland, daar gaan we hard voor strijden en zorgen dat we die voor elkaar gaan krijgen. U bent hoopvol. U zegt het is een goed idee om op de Noordzee te gaan boren. Die politieke steun is er ook. Hè? Grote meerderheid, 111 stemmen om bij motie die oproept tot meer gaswinning op de Noordzee. Toch nu vertraging vanwege die rechtelijke uitspraak. Wat moet er anders in Nederland om te zorgen dat dit sneller kan, of beter kan? Nou, ik denk dat een van de zaken die hier aan de grondslag ligt, is dat de stikstofsituatie goed opgelost moet worden, zowel voor de natuur als voor de ondernemers. Dat lijkt me een hele relevante. Als ik daar de golden bullet voor had, dan had ik hem wel gegeven. Die is er niet. Maar dat moet snel gebeuren. En ik denk daarnaast dat het goed is dat de staatssecretaris zijn plannen door gaat zetten om samen met de sector, samen met EBN, de Nederlandse investeerder in gas, verder gaat werken in hoe we processen kunnen stroomlijnen en de voorspelbaarheid van vergunningen kunnen verbeteren, zonder dat we daar het bochten gaan afsnijden. Want dat is absoluut niet de intentie. Maar we kunnen wel in voorspelbaarheid sneller en beter worden. Hoe dan? Met elkaar duidelijke afspraken maken. Hoeveel mensen eraan werken. Van tevoren duidelijker maken wat er ingediend moet worden. Ergens ook kijken of je infrastructuur aan elkaar kunt koppelen. Wat bedoelt u dan die documenten die ik niet heb ingediend? Ik wist niet dat ik ze moest indienen? Dat is een van de dingen. Zorgen dat soort dingen toch even soepeler en beter gaan. Uiteindelijk de essentie hier is het stikstofelement wat we moeten oplossen. Dat is de belangrijkste. En daar zijn we ingehaald door recente wetgeving. Die voorspelbaarheid verhogen is relevant. En ik denk ook, dat is natuurlijk de kunst hoe we als maatschappij omgaan met dingen die waar mensen wat van vinden. En tegelijkertijd ook kijken naar het nationaal belang. We hebben een mooi voorbeeld, denk ik, in 2022 hebben we in no time een LNG, vloeibaar aardgas importterminal kunnen optuigen. Nou, toen de energiecrisis opleidde. Wat mij betreft hebben wij nog steeds een energiecrisis. Dat is er niet eentje die elke dag voelbaar is. Maar de afhankelijkheid van Nederland is alleen maar aan het toenemen op het gebied van energie. En toen konden er zonder vergunningen al dingen in gang gezet worden. Toen dat zijn we nu in ook een willen. Snel tempo zaken geregeld. Ja. En ik denk dat we op die manier wel moeten kijken naar bepaalde zaken. maken. Want eindeloos, en of dat nou over een weg is, of over een fietspad, of over een windmolen op land neerzetten. Als we eindeloos over alles heel lang bezig blijven, dan gaat deze energietransitie wat mij betreft fout. Kom terug op mijn stelling, overal nee tegen zeggen vanuit het principe, gaat de transitie niet sneller maken. Ik dank u voor dit gesprek. Chris de Ruiter van Stevenink, bestuursvoorzitter van een gasbedrijf One Dias. Geld of je leven. Hoe kom je in contact met Leonardo DiCaprio? Dat is best een opgave als je geen 23-jarig supermodel bent. Toch bleek één kort mailtje van Wouter Draaier genoeg voor een uitnodiging om langs te komen in Hollywood. De reden? DiCaprio zag wel brood in het zonne-energiebedrijf van de in Spanje wonende Nederlander. Wat maakt dit bedrijf met de naam Solarmente zo bijzonder dat de steracteur er uiteindelijk 50 miljoen euro in investeerde? Ik ga het bespreken met de oprichter, Wouter Draaier. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Was het echt zo simpel? Een mailtje naar DiCaprio en u mocht langskomen? Ja, het was echt zo simpel. Nee, natuurlijk niet. Het gaat een heel proces aan vooraf. Je moet natuurlijk wel een goed bedrijf hebben, een goed verhaal. Ja. En wat tractie. En die hadden wij. En toen hebben we op het juiste moment de belangrijkste persoon voor dat moment voor ons een berichtje kunnen sturen. Ja, laten we even bij dat goede verhaal dan beginnen. Een Nederlander die een zonne-energiebedrijf in Spanje heeft. Hoe is dat gekomen? Hij heeft een klein beetje toelichting nodig. Ik ben daar een keer naartoe gereden. Na mijn studie werktuigbouwkunde hier in Nederland. Kwam er toen achter dat het eigenlijk niet mogelijk was om zonnepanelen te installeren. Wat heel gek is. Voor mij, uit een land waar nu 1 op de 3 huishoudens solar heeft, zonnepanelen heeft. Nederland? Nederland, ja. 1 op de 3. En in Spanje was dat toen de tijd 1 op de 10.000. En toen dacht ik, hier gaat echt iets fout. En toen heb ik een bedrijf opgericht. Meeste zonuren van heel Europa, volgens mij? Boven de 3000 zonuren in sommige regio's in Spanje. Dat is gewoon echt heel veel. En er was geen duurzame energie. Dus u dacht, gat in de markt, hier moet ik wat mee. Exact dat. En dat dacht ik 4 jaar geleden. Een klein busje gekocht, zonnepanelen gekocht, een omvormer gekocht. En ben ik zelf begonnen met het installeren van zonnepanelen in Spanje. Hoe wist u hoe dat moest? Als ik heel eerlijk ben, door het kijken van YouTube-filmpjes. En het ging een aantal keer niet helemaal goed. Maar het leuke was, van de eerste installaties die we zelf hadden afgerond, kwamen we achter dat als je heel goed communiceert en het uiteindelijk heel goed installeert, dat mensen eigenlijk heel blij zijn. En dat is in Nederland een standaard. Je moet het goed doen en je moet goed communiceren. Maar in Spanje was dat toen heel anders. Okay. Hoe komt het eigenlijk dat er daar nog zo weinig panelen op de daken lagen? Want het klinkt dan voor de hand. Ligt voor de hand. Ja, dat is een goede vraag. Er is heel wat macht in de energiemaatschappijen in Spanje. De oud politiek gaat daar naartoe. En natuurlijk, uit energie kan je heel veel belastingen krijgen. Nu is dat veranderd. Nu is door de druk van de Europese Unie een wet veranderd. Dat het mogelijk was om, mogelijk maakte om zonnepanelen te installeren. Ja, en het is natuurlijk duur. Wat is duur? Om zonnepanelen aan te schaffen en neer te leggen op je eigen land. Ik vind dat leuk dat je dat zegt. Want het is duur als je dat uit eigen zak moet betalen. En bij mensen hebben niet zo'n lange termijnvisie. We moeten nu eten en we moeten nu belasting betalen. En we denken niet over, oké, wat ga ik over een paar jaar doen met mijn centen? Dat is niet gek, dat is ook niet erg. Maar wat wij hebben gebouwd is een oplossing daarvoor. Ja, een abonnementsmodel. Exact dat. We hebben gezien dat een gemiddeld Spaans huishouden het niet prettig vindt om zomaar 5.000 of 10.000 euro te investeren. Snap ik wel. Ja, dat snap ik ook heel goed. Dus laat ons dat dan niet veranderen. Maar wat we wel hebben gedaan is een model gemaakt waar ze vanaf dag 1 kunnen besparen. Wij installeren, wij financieren en we doen al het onderhoud en de energieoptimalisatie. Een soort van solderen, maar dan voor Spanje. Dus de panelen die legt u gratis aan? Ja. Inmiddels heeft u daar mensen voor, denk ik, of gaat u nog steeds met YouTube het dak op? Ik ga niet meer met YouTube het dak op, maar ik ga nog wel zelf 1 keer per maand installeren. Ik vind dat gewoon zo leuk om te doen. Dus ga ik 1 keer per maand mag ik installeren. Okay. Dat doe ik nog wel. Maar ja, we hebben nu wel een heel groot team die dat doet. En de panelen die blijven dan van uw bedrijf? Ja. En dan betaalt de gebruiker elke maand een bedrag. Ja, echt een abonnement dus om die panelen te kunnen gebruiken. Ja, je kan het eigenlijk zo zien. Wij geven alle voordelen aan de klant. Zij kunnen besparen, hoeven niet te investeren. We doen al het papierwerk. En geloof mij, in Spanje heb je echt heel veel papierwerk. Dus zij krijgen alle voordelen. Wij nemen het risico, doen het onderhoud en distribueren de energie naar het netwerk. En die panelen die blijven dan van jullie. En op die manier kunnen jullie er ook op een hele slimme manier gebruik van maken. Lees ik dan, als ik over uw bedrijf lees. Hoe zit dat precies? Mag ik dat toelichten? Dat is echt heel cool namelijk. Dus je kan in Spanje heel veel lokale installaties doen. Dat doen we voor expats, voor Nederlanders, voor Duitsers. Overal in heel Spanje aan de kustregio's. Maar wat we dan krijgen is een heel groot energienetwerk. We subscriben mensen op onze virtuele batterij. En op basis van het laadprofiel, dus wanneer gebruiken mensen energie? In de avond, of in de ochtend, of in de middag? Ja. Kunnen wij op basis daarvan Energie distribueren. We doen batterijen, warmtepompen, elektrische auto-opladers. En als je dat allemaal bij elkaar doet, in één groot platform, kunnen we dat net balanceren. En dat is de allergrootste uitdaging die ook Nederland nu heeft. Oké. Okay. Dus hoe balanceert u dat dan? Kunt u dat eens uitleggen? Iets met kunstmatige intelligentie? Kunstmatige intelligentie. Dat klinkt heel erg abracadabra en heel eng voor sommige mensen. Maar wat ze wel begrijpen is dat wij het bedrijf zijn waar ze per euro geïnvesteerd het meeste kunnen besparen. En dat is wat mensen wel begrijpen. Dus wat we doen is wij kunnen in een hele grote straat of een wijk honderden solar of zonnepanelen installaties installeren. En sommige mensen werken thuis. Sommige mensen die werken vanaf kantoor. En daar krijg je een energieproductie en distributie van die niet optimaal is. Ja. Ik kan je een voorbeeld geven voor wat er in Nederland gebeurde. Salderen, soms is er zoveel duurzame energie beschikbaar dat die prijs helemaal naar nul gaat en die zonnepanelen worden uitgeschakeld. En dat is vreselijk, dat frustreert mij. Dus wat we hebben gebouwd is een model waar we die energie beschikbaar maken in de avond door batterijen en elektrische auto's en auto-opladers te verkopen. Ja, dus omdat die panelen van u blijven en alle energie bij u in beheer is, kunt u precies naar de juiste plekken toesturen. Ja, en dat kan je wel doen met een persoon, maar dat kan je ook op hele grote schaal doen met AI. Juist. En oké, dus dat zijn dan voordelen. Ja. Lage aanschafkosten of geen, want je betaalt geen een abonnement en het wordt allemaal verspreid. Maar stel, ik wil er nou van af, want dan liggen er dus panelen op mijn dak die niet van mij zijn en ik wil niet meer betalen. Wat gebeurt er dan? Dat is een vraag die we altijd van investeerders kregen. En daarover is het antwoord. Ja, vroeg Leonardo dat ook? Dat gaat natuurlijk wel. Ja. Wat gebeurt er als mensen verhuizen? Natuurlijk. Dus er zijn een aantal opties. 1. We sturen het energie terug naar het netwerk. Want we zijn energieleverancier. We zijn een soort van de bron, maar dan in Spanje. We kunnen het contract overzetten of we kunnen ze weghalen. Eigenlijk geen risico. U heeft overal aan gedacht, als ik u zo. Dat was wel nodig als je over dit spreekt, ja. Ja, maar het voordeel van zelf zonnepanelen aanschaffen is natuurlijk dat je ze uiteindelijk ook terugverdient. Ja. Bij jullie bedrijf blijf je in de eeuwigheid betalen voor een abonnement. In de eeuwigheid besparen. De terugverdientijd is op dag 1. Je kan altijd zo'n systeem nog aanschaffen. En dat gebeurt ook. Zeker Nederlanders en Belgen die vinden dat prettig. Maar wat ook mogelijk is direct resultaat. Een directe, het heet dan een return on investment, een terugverdientijd. En dat is vanaf dag 1. Dus wij maken, we zijn zeker van dat het systeem werkt. We doen het onderhoud en de optimalisatie daarvan. Als je het systeem wil kopen, dat kan ook. Maar je bespaart onderaan de streep minder als je dat zelf hebt. U bent nu druk bezig in Spanje. Het begon dus met een YouTube-video ergens op een eerste dak. Hoe staat het bedrijf er nu voor? Het ziet er een stuk beter uit dan 4 jaar geleden. Ja. Er zijn heel veel ups en downs geweest. Maar nu moet ik wel bekennen, ik ben nu de allergelukkigste ondernemer. Ik ben de vertegenwoordiger van een bedrijf van nu bijna 60 man. We gaan naar de 110 man binnen 12 maanden. Mm-hmm. We zijn nu vooral in de kustregio's in Barcelona, in Alicante, Valencia en Malaga aanwezig. Nieuw kantoor aan het openen, ook in die regio. We gaan naar de 10.000 installaties in de komende 2,5 jaar. Er moet nog heel veel gebeuren. En dan willen u in het hele land ook actief zijn? Jazeker, ja. Niet alleen in heel Spanje, maar ook in Portugal en in Italië. Maar voor nu 100% focus op Spanje. U heeft grote ambities en dus een financiële injectie van Leonardo DiCaprio. Want op een gegeven moment, u heeft die mail gestuurd. En toen, er kwam een mail terug. U mocht in Hollywood verschijnen. Hoe was dat? Ja, op dat moment krijg je de mogelijkheid om met iemand te spreken die mij al heel lang heeft geïnspireerd. Dus in 2016, je had net een stukje laten horen, heeft hij voor de United Nations gesproken. En ik ben een jongen, ik ben 29 jaar. En toen ik dat zag, was ik zeg 22, 21. En dan spreekt zo'n grote acteur met een hele andere kant van hem over klimaat en de impact daarvan. Dus wij wilden heel lang met hem samenwerken. En we hebben op het juiste moment gezegd, wij hebben iets wat jou ook interesseert. We hebben die technologie zelf gebouwd. Het werkt al. Heb jij interesse om met ons samen te werken en het nog 100 keer groter te maken? Dus hoe is dat voor mij? Ja, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Nou, hoe was die ontmoeting in Hollywood? Als ik daar aan terugdenk, dan heb ik 1 ding geleerd. Is dat hoeveel hij weet van uitdagingen in het klimaat. Nee, nog even een stapje terug. U reist over naar Hollywood, tussen alle grote huizen. Ja. U heeft ergens afgesproken, ik weet niet waar, in een lobby van een hotel of zo. Hoe werkt dat? Ongeveer de allermooiste dakterras wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Aan de achtergrond zie je de grote Hollywood letters. Daar zit je dan, Victor en ik, in de zon, in Hollywood, Beverly Hills. En dan komt Leonardo DiCaprio daar aanlopen. Nou, dan gaat je hartslag wel 20 keer sneller kloppen. Dat was echt geweldig natuurlijk. Maar na 5 minuten

ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smith.nl. NPO Radio 1. 4 uur.